jauh seorang lelaki tanpa jarak lalu jalan mendaki. Berapa cepat seorang lelaki tanpa keluh sikap dia berlari. Tanpa jauh seorang lelaki tanpa jarak lalu jalan mendaki. Berapa cepat seorang lelaki tanpa keluh sikap dia berlari. Berapa dalam seorang lelaki selami lautan demi tempat dijanji. Berapa keras seorang lelaki jangan cadang di atas kaki sendiri. Berapa dalam seorang lelaki selami lautan demi tempat dijanji. Berapa keras seorang lelaki ada kita sakit sendiri. Jauh seorang lelaki tempuh jarak lalu jalan mendaki. Berapa cepat seorang lelaki tanpa keluh sikap dia berlari. Berapa jauh seorang lelaki tempuh jarak lalu jalan mendaki. Berapa cepat seorang lelaki tanpa keluh sikap dia berlari. Seorang lelaki selami lautan demi tempat dijanji. Berapa keras seorang lelaki jangan cadas jatuh hati sendiri. Berapa dalam seorang lelaki selami lautan demi tempat dijanji. Berapa keras seorang lelaki jangan cadas jatuh hati sendiri. Berapa jauh seorang lelaki tempuh jarak lalu jalan mendaki. Berapa cepat seorang lelaki tanpa keluh sikapnya berlari. Berapa jauh seorang lelaki tempuh jarak lalu jalan mendaki. Berapa cepat seorang lelaki siap yang berlari. Dalam seorang lelaki selami lautan demi tempat dijanji. Berapa keras seorang lelaki jangan cadas siapa sakit sendiri. Berapa dalam seorang lelaki selami lautan demi tempat dijanji. Berapa keras seorang lelaki jangan cadas siapa sakit sendiri. Berapa jauh seorang lelaki penjara kalau jalan mendaki. Berapa cepat seorang lelaki tak terus sikap dia berlari.